灯下。 嗯。 太远了。那你们这些人是谁？ Ha, de una sola vez. Nem az, mert más volt, hiszen le kell cselekedni, oda legyen valami takasz. Tehát valakinek jó, meg fizetni, akkor itt nem olyan a tantárgya, ha te valakinek köszönjük a fizetni, akkor mindent elrakva. Egyből. Én nem akarok sem. Helyen, ha úgy van, hogy kialakítva. És az már valamiért, nem ott várom, hogy nem valaki más találom. Én igazán valamiért, azt csinálom, hogy szerintem azért nem tetszik az egész. Sima le lehet csinálni az egészet, hiszen, ha jó gondolat. Nem csinálom. Van, akik lecsalták az egészet. Ha jó sokan. Ha ne így agyat szabolja. Az a fia, aki be tudta fejezni, mennyire akkor olyan fia, mint nem mondja, mint a földön, csak ismétli, amit a tanár mond. És azt be tudta fejezni, behoz tudta valakiben megajzolhatta. Hihetetlen. Hogy a falakot az a hülye befejezni. A más mindenki bukni szokott, többet bukott, mint én. Néhány tantárgyuk. Jóval többet. Hülyéket. Aminek hülyéket választanak ki. A, vannak a nagy betegek, akik minden zevezetésre írnak. És olyan vannak azért elkeredve. Mi a falasznak kell minden zevezet? Nem kell, itt forralni kell az írásra. Olyan hülyék vannak ott. Gyengék vannak nagyon nagy iradatban. Yeah.